Ja, de activisten zijn druk aan het overleggen. Ik heb me een klein beetje teruggetrokken, want ik wil niet gearresteerd worden. Ik kom naar Den Haag. En ja, er staan enorme hoeveelheden politie. Ik zal niet overdrijven, maar ik denk dat er nu nog ongeveer 20 mensen over zijn. 30 misschien. En ik weet niet, het is al echt erg veel politie aan alle kanten. Ja, ze komen nu aanlopen. Van achteren, ze gaan in de rug aanvallen. Activisten lopen nu achteruit, opgejaagd door de politie, hij heeft nogal haast. Er worden nu dus een paar activisten worden door... honderd politieagenten en zes bussen verdreven van de rechtmatige plek waar gedemonstreerd werd. De politie heeft een lange lat in de aanslag. Thank you. Ja, er wordt nu een activist uit de meute gepakt. Er worden nog meer mensen uit de meute gepakt. Er staan vechtpartijen. Er zijn diverse schermutselingen geweest nu, omdat de politie besloten had om bepaalde mensen toch op te pakken. En, daar zijn wat gewonden bij gevallen. Gewonde activisten, afgevoerd door de activisten, die wordt niet door de politie meegenomen. Ik sta nu op de brug voor het Kloten Instituut voor de Tropen. En, de politie is uitermate dreigend aanwezig. Er zijn nauwelijks nog activisten over, maar de paar die er zijn, die worden echt totaal geïntimideerd en ingesloten door de politie. Dus, ja. Duidelijkheid, binnen zit gewoon iemand die tegen wie een arrestatiebevel loopt, die ze gewoon kunnen oppakken zonder enig probleem. Maar de prioriteiten liggen even anders. Ik sta nu op enig afstand tussen de activisten en de politie. Ik sta bij mijn fiets. Ik blijf nog even hier. Nou, het is goed wat... Er staat heel veel politie op de brug en er zijn nog wat activisten op een grasveldje. En nou ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat Trace, de beruchte asfaltplakster, net teruggeleid werd naar de demonstranten door de politie, maar ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp er sowieso helemaal niks van. Ik dacht toch dat we in een democratie leefden waar mensen tegen wie een arrestatie bevel loopt gewoon opgepakt worden. Maar onze schaduwpremier kan ook gewoon op zoek gaan bij oorlogsmisdadigers. Dus het is een zakelijk voorstaan. Er staan een paar Romeo's hier op de brug bij een politieauto. Er wordt nu nog een activist teruggebracht, lijkt het, voor de politie. Maar de activist, ik begrijp er echt helemaal niets van wat hier nou de bedoeling van is. Er wordt hier met, ik denk echt wel honderden politieagenten opgetreden tegen een heel klein clubje demonstranten. En er blijven maar politieauto's bij komen en het is echt ongelooflijk. Ondertussen moeten we naar Den Haag, want de regering moet omvergeworpen worden. By all means necessary, zou ik zeggen. Want dit is niet te geloven wat hier gebeurt. Er staan echt 100 politieagenten om een clubje activisten heen van, er zijn er nu misschien nog 10 over of zo. Ik kan het niet goed zien. Ik kon mijn bril niet vinden vanmorgen. In de haast. Dus ik weet niet, ik kan niet goed zien hoeveel er daar zijn.